finale nawet 2 razy 1 000 000 złotych. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 sierpnia, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Dawid Tomala, sensacyjnym mistrzem olimpijskim, wchodzi na 50 kilometrów. Pierwsza grupa strażaków wyjechała rano do Turcji, by pomóc w walce z ogniem. To będzie muzyczny weekend z trójką. Dziś koncert w Węgorzewie, jutro w Jastarni. Sensacyjny mistrz olimpijski Dawid Tomala zdobył złoty medal w chodzie na 50 kilometrów. To fenomenalny wynik, zważywszy, że Tomala pokonał go dopiero drugi raz w życiu. Sam skromnie mówi, że nie miał żadnego planu na ten wyścig, a na trasie w pewnym momencie zaczęło mu się nudzić, więc przyspieszył. Wszedłem sobie i nagle odwracam się i patrzę, że za mną nikogo nie ma. I bardzo mnie to zdziwiło. Gdzieś to był element zaskoczenia, ponieważ nikt na mnie nie stawiał i nikt się nie spodziewał, że ja to mogę utrzymać do końca. Mistrz olimpijski także z Japonii, tyle że w skokach narciarskich. Wojciech Fortuna, który dzisiaj obchodzi 69. urodziny, mówi, że ten dzień to dla niego podwójne święto. Sapporo jest szczęśliwe dla Polaków. Japonia w ogóle jest szczęśliwą dla polskich sportowców. Ja Japonię kocham i Sapporo. Przeżyłem tam te piękne swoje chwile i myślę, że i Polacy tak samo dzisiaj po tym chodzie złotym złocie będą pamiętać to, bo przecież to jakby nie było po 50 latach. Dawid Tomala powiększył nasz medalowy dorobek do 11 krążków. Wszystkie złote medale zdobyli lekkoatleci. A więcej o zmaganiach olimpijczyków w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Pierwsza grupa strażaków wyjechała rano do Turcji, aby pomóc w akcji gaszenia pożarów. Do działań zostali skierowani strażacy i policyjny Black Hawk wraz z załogą. Łącznie w misji bierze udział 14 osób. Jako pierwszy z pomocą ruszył transport kołowy, mówi Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ta grupa, która dzisiaj wyjechała transportem kołowym, oprócz sprzętu niezbędnego do potencjalnych napraw Bambi Bucket, zabrała też ze sobą dodatkowe zbiorniki. Dodatkowy zbiornik ma pojemność 3000 litrów. O godzinie 4 jutro rano z lotniska w Warszawie startuje śmigłowiec Black Hawk, na pokładzie którego znajdzie się 4 pilotów, 4 inżynierów mechaników i 3 strażaków. Polacy dołączą do ekip z Chorwacji i Hiszpanii, które Turcji pomagają od tygodnia. Policja jest na tropie podpalacza, który podłożył ogień w tamtejszym punkcie szczepień, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. Jednocześnie podkreślił, że całe wydarzenie było spowodowane przez rozpowszechnianie fake newsa. Na rynku wielkim kobieta została urządlona przez pszczołę. Partner doprowadził ją do punktu szczepień. Tam została profesjonalnie zaopiekowana, zostały jej podane leki, wezwane pogotowie, ponieważ miała wstrząs anafilaktyczny, który zagrażał jej zdrowiu i życiu. I pogotowie, które przyjechało, zabrało tą panią z punktu szczepień. Ktoś nagrał filmik i wrzucił do sieci z podpisem, że tak się kończy szczepienie, co jest kompletną bzdurą i kłamstwem. W nocy z niedzieli na poniedziałek ktoś podłożył ogień w mobilnym punkcie szczepień na rynku w Zamościu, a także w budynku sanepidu. 6 osób zginęło w katastrofie lotniczej w południowo-wschodniej Alasce. Doszło do niej podczas lotu widokowego nad lasem Tongass. Ofiary to 5 turystów i pilot. Wiele firm oferuje wycieczki widokowe w te okolice, bo występują tam bujne lasy i niemal pionowe ściany skalne. W tym rejonie już wcześniej dochodziło do wypadków z udziałem małych samolotów. Irackie linie lotnicze zawiesiły na tydzień loty na Białoruś. To efekt niejasnej sytuacji z obywatelami Iraku, którzy przez Białoruś próbują przedostać się do Unii Europejskiej, przekraczając granice zazwyczaj z Litwą. Z Mińska Włodzimierz Pac. Rozgłośnia Euroradio zwraca uwagę, że nielegalni migranci z Iraku stali się prawdziwym humanitarnym zagrożeniem dla Litwy. Od początku roku z Białorusi na Litwę przybyło ponad 4 tysiące migrantów. To 50 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Władze Litwy kilka dni temu zaczęły zawracać na Białoruś większość nielegalnych przybyszy. Tymczasem wczoraj Aleksander Łukaszenka polecił, aby nie przyjmowano ich z powrotem na Białoruś. Dziś media internetowe publikują nagranie, na którym widać, jak ludzie w mundurach i z tarczami nie chcą wpuszczać na Białoruś obcokrajowców, którzy znaleźli się w strefie niczyjej na litewsko-białoruskiej granicy. Komentatorzy zwracają uwagę, że migranci legalnie przylatują na Białoruś, a następnie nielegalnie przekraczają granicę Unii Europejskiej. Wilno zarzuca białoruskim władzom, że wspierają nielegalną migrację. Z kolei władze w Mińsku utrzymują, że to Unia Europejska jest odpowiedzialna za nielegalną nielegalną migrację. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W strugach deszczu o świcie wyruszyła warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Zanim pątnicy ruszyli w drogę, podczas mszy w kościele Ojców Paulinów metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że taki dzień jak dziś przypomina o tym, że życie człowieka to pielgrzymka. Zapominamy, bo jesteśmy przemęczeni, zapominamy, bo jesteśmy zajęci, bo mamy inne sprawy i wydaje nam się tak, jakbyśmy na tym świecie mieli żyć zawsze. Przychodzą takie chwile, kiedy człowiek staje wobec sytuacji granicznych i wtedy sobie uświadamia, że jego życie nie jest wieczne na ziemi, że jego życie jest pielgrzymką. Warszawska pielgrzymka piesza jest jedną z najstarszych w Polsce. Po raz pierwszy wyruszyła ze stolicy na Jasną Górę w XVIII wieku. Plejada polskich gwiazd wystąpi jutro na plaży w Jastarni podczas koncertu Wakacyjne hity wszechczasów. Transmisja imprezy od 20 w programie Trzecim Polskiego Radia. Szef radiowej Trójki Paweł Kwieciński mówi, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Radiowa Trójka i program Trzeciej Telewizji Polskiej zapraszają słuchaczy do Jastarni na największy w tym roku koncert wakacyjny, który odbędzie się na chyba całym polskim wybrzeżu. Nie sądzę, żeby było większe wydarzenie, żeby było więcej gwiazd. Będą to największe wakacyjne hity. Każdy, kto nie będzie mógł razem z nami bawić się na plaży w Jastarni, będzie mógł towarzyszyć nam na antenie programu Trzeciego. Na scenie w Jastarni wystąpią Urszula, Sylwia Grzeszczak, Ewelina Lisowska, Czerwone Gitary, Piersi czy zespół Fil. A już dziś Trójka zaprasza do Węgorzewa na festiwal Naturalnie Mazury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo niestety w całym kraju. Najmocniej popada na wschodzie i w centrum. Po południu opady będą zanikać. Zagrzmieć może na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Na wschodzie od 14 do 19 stopni, na zachodzie od 20 do 25. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Ile medali zdobędą biało-czerwoni? Relacje, transmisje, wywiady z naszymi reprezentantami. Jesteśmy na miejscu, w Tokio, aby śledzić najważniejsze wydarzenia. Bądź z nami na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Słuchaj relacji na antenach Polskiego Radia. Partnerem audycji jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8,5 minuty po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Piątkowe wydanie. Na festiwalowiczów w ten weekend czekają wrażenia muzyczne w Węgorzewie i w Jastarni. Gościmy w tych dwóch miejscach i zapraszamy Państwa serdecznie nad morze i na Mazury. Teraz w Trójce oczywiście gitary i my. Olga Szućko, Monika Góral, Piotr Firan. Zapraszamy do 15. mówiłem o Gdyni, tam turyści, ale też mieszkańcy mogą korzystać z nowego środka transportu, o którym Państwu opowiemy, ale wybierzemy się też na Podhale, a konkretniej do Jordanowa. Zajrzymy do galerii Stara Chałupa, która mieści się w 120-letnim domu. Jakie wrażenia czekają na tych z Państwa, którzy są na Podhalu i mogą zajrzeć do Starej Chałupy? O tym wszystkim opowie nasza reporterka. A teraz w Trójce Bleachers. Siedemnaście minut po godzinie 12. Trójkowy punkt techniczny. A w naszym studiu Paweł Turski. Dzień dobry. Pawle, ponownie do Gdyni. Coś ta Gdynia cię przyciąga. Wybrałeś się w podróż. W ogóle przyciąga mnie po pierwsze chyba Zatoka Gdańska, po drugie pociągi, a do Gdyni mimo wszystko jeździ się dość szybko. Ale właśnie nie po to, żeby jechać szybko, tym razem się wybrałem. Golfa kiedyś grałeś? Miałem takie plany, ale jeszcze ich nie zrealizowałem. A czym się jeździ po polu golfowym? Meleksem, takim specjalnym białym pojazdem, napędzanym silnikiem elektrycznym, który jest w zasadzie bezszelestny. Tak się przynajmniej jawi. No ale ci się nie udało w tego golfa, a meleksem jeździłeś? Raz. W warszawskim zoo. Jakie to było uczucie? Fantastyczne. Siedziałem sobie z tyłu i obserwowałem zwierzęta. Właśnie, ten meleks to taki bardzo kuszący jest, ale bardzo często to jest jednak taki płatny środek transportu, albo musisz mieć przynajmniej trochę pieniędzy, żeby zagrać w golfa, albo jak jedziesz, nie wiem, do Zakopanego, tam też jeżdżą meleksy, albo w Krakowie. O, w Krakowie jest pełno meleksów. To tam już jest taka bardzo zaawansowana, można powiedzieć, ale kultura meleksowa. Rozumiem, że w Krakowie to te meleksy są w kształcie karet, bo to miasto królewskie. Tak czy nie? Tylko konia brak. Konia brak, ale chyba słyszałem gdzieś w Zakopanem jej robić elektryczne dorożki, ale wracając do Gdyni. Meleks, środek kuszący, ale często płatny. A jakbym chciał pojeździć bezpłatnie, a ja lubię trochę grosza przeoszczędzić, co z tego, że za pociąg trzeba zapłacić do Gdyni, to się do Gdyni wybrałem, bo tam uruchomiono Meleksa za darmo do plaży. Można dojechać, się poopalać, a wcześniej poczuć się jak właśnie taki władca kijów golfowych. Tylko właśnie, dlaczego ktoś uruchamia za darmo na plażę Meleksa, bo to takie oczywiste nie jest i właśnie z takim pytaniem ruszyłem do Gdyni. Był pewien pretekst. Tym pretekstem jest to, że Gdynia od 1 lipca wprowadziła i rozszerzyła strefę płatnego parkowania. Dr Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. I w rezultacie zachęcamy mieszkańców Gdyni, ale i turystów, żeby nie przyjeżdżali na plażę w Orłowie samochodami, tylko żeby przyjechali transportem zbiorowym. Sama taka obsługa linii czymś się różni od takich linii turystycznych z Państwa punktu widzenia, czy to tak po prostu trochę z innym szyldem? Tutaj mamy różne rozwiązania typu GPS-y, zamontowane jakieś szkolenia dla kierowców. Łukasz Liszewski, operator Meleksów. Większe są na pewno wymagania w porównaniu do komercyjnych przejazdów. One wszystkie są dopuszczone do ruchu, mają trójkąt ostrzegawczy. Dzinę takich samych używamy do wycieczek na przykład w Gdańsku. Zasięg takich akumulatorów to około 100-120 km w zależności od ukształtowania terenu i ile osób podróżuje tym pojazdem. Jak już ten Meleks trafia na trasę, to jako kierowca na przykład muszę mieć jakieś specjalne uprawnienia. Prawo jazdy na Meleksa też trzeba pewnie mieć. Jeśli chodzi o prawo jazdy, to wystarczy prawo jazdy kategorii B i można poruszać się wtedy pojazdem wolnobieżnym. Tyle można przewozić osób, ile przewidział producent. W tym wypadku jest to 13 plus kierowca. Pewnie pan sam jeździł Meleksem. Jakie to jest uczucie tej jazdy tym sprzętem? Jakoś się różni, jakbym wsiadł do Meleksa, a jakbym jechał samochodem takim zwykłym? Zwykły automat. Do przodu jedzie, do tyłu, hamulec, gaz, bez sprzęgła, bez niczego. Prędkość maksymalna to ile jest? 25 km na godzinę. Można porównać na przykład do traktora. Słyszałem, że był jednak problem z wprowadzeniem tych Meleksów, bo legislacja na to za bardzo nie pozwala. Nie możemy tych Meleksów traktować jako typowego transportu zbiorowego. W związku z tym, zgodnie z przepisami, te Meleksy nie jeżdżą według rozkładu jazdy. To jest jedno z wymagań. Drugi aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, że nie mogą korzystać z tradycyjnych przystanków komunikacji miejskiej. Musieliśmy wyznaczyć miejsca zatrzymań dla tych Meleksów. Stąd te połączenia mają charakter nieregularny, ale w miarę możliwości rytmiczne, tak że każdy może wyjść na przystanek i spodziewać się, że poczeka i dojedzie. Jechaliśmy razem Meleksem? Jakieś super uczucie? Zgadza się. Było bardzo fajnie jechać i jednocześnie doświadczać świeżego powietrza. Coś mega fajnego i bardzo klimatycznie jadąc sobie tutaj w Gdyni. Fajne doświadczenie. Korzystałem, bo padał deszcz, tak to bym się przeszedł. Generalnie wolę chodzić, to może dlatego. To, że pojazd jest elektryczny, niesamowicie mi przysporzyło dumy, że jednak Trójmiasto dba o środowisko i jednak nie porzuca po prostu tej kwestii, żeby być ekologicznym. A sama przyjemność jazdy? Oceniłbym od 1 do 10 na 10, dosłownie. O ile tańszy jest taki Meleks od na przykład takiego najkrótszego autobusu, tam 8-metrowego? Różnica wynosi około 50%. Też nie jest w tym przypadku barierą zasięg tych Meleksów, bo to są pojazdy, które muszą być ładowane. Nie ma tutaj specjalnych wymagań, jeżeli chodzi o ładowanie, bo one są ze zwykłego gniazdka ładowane, więc nie trzeba tutaj jakiejś specjalistycznej infrastruktury. I okazuje się, że zasięg tych Meleksów jest relatywnie duży, jest prawie dwukrotnie większy niż to, co te nasze Meleksy w ciągu dnia na tej linii wykonują. Czy może pan już widzi jakieś perspektywy rozwoju transportu meleksowego, na przykład w Gdyni albo jakichś bocznych osiedlach czy miejscowościach, gdzieś jest ta możliwość rozwoju Meleksa? Ten rok traktujemy jako pilotażowy. Nie wykluczamy niemniej jednak, że trasa ulegnie zmianie tego Meleksu. Natomiast jeszcze w takiej szerszej skali nie patrzymy. Chcemy zobaczyć, jak to wygląda na przykładzie Orłowa. Tutaj nie bez znaczenia jednak jest to, że za te usługi trzeba zapłacić. A przychodów z tego nie mamy, bowiem przejazdy są bezpłatne. Więc jeżeli byśmy to chcieli rozszerzać, to jednak trzeba byłoby szukać jakiegoś rozwiązania, które by w większym stopniu wpisywało Meleksy w rozwiązania taryfowo-biletowe, które funkcjonują w całej komunikacji miejskiej, więc to też jest do przemyślenia. Czy na przykład w przyszłym roku będzie taryfa opłat, jak to ma w przyszłości wyglądać, czy będzie jakieś powiązanie też ewentualnej taryfy opłat z kwestią wnoszenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Ciekaw jestem, co ty na taki pomysł, żebyśmy w ogóle zrezygnowali z samochodów i zaczęli po mieście poruszać się Meleksami. Życie byłoby chyba piękniejsze, takimi wynajętymi. Jak ktoś potrzebuje, to wsiada i jedzie. Bo takimi ogólnodostępnymi, małymi. W sumie to ma jakiś sens, bo jak masz takie mniejsze ulice, na przykład na Muranowie Warszawskim, to tam jest strefa tempo 30. Melex maksymalnie 25 na godzinę. No raczej nie powinieneś się zbliżać do tej 30, bo powinieneś jakiś margines zachować, to tam same meleksy by mogły jeździć. Byłoby mniej spalin i o wiele mniej hałasu w mieście. I mam wrażenie też, że tempo by spadło. Ale ty nie chciałbyś takich publicznych meleksów, że masz kierowcę takiego swojego, tylko mógłbym, że sam byś chciał jeździć? Mógłbym mieć też kierowcę, dlaczego nie? Ale takie zaplanowane linie meleksowe? W zależności od nastroju, bo zdarzają się takie momenty, kiedy masz ochotę prowadzić, a są też takie, że chciałbyś być pasażerem. Tak czy nie? No czasami bywają, tak. To, ale to też taka zabawka jest ten meleks, wiesz. To tak samemu jeździsz, jak ja pamiętam, jak jeździłem za dzieciaka do Legolandu i tam się zdawało takie prawo jazdy. To chyba w sumie też mogło być na jakimś meleksie. To wiesz, jak dzieciak dostawałeś prawo jazdy, jeździłeś czymś, co jeździ 10 na godzinę, ale była taka radość. Ten meleks chyba ta sama gdzieś, tak wiesz. Tak jak gokart troszeczkę. To propozycja od władz Gdyni dla tych wszystkich z Państwa, którzy wybierają się na plażę. A o meleksy w Trójmieście pytał Paweł Turski. Dziękuję. Song from days of yore. Paweł Turski jest niebywale mobilny. Znad Zatoki Gdańskiej przemieszcza się już do Jastarni, gdzie trwają przygotowania do jutrzejszego koncertu. Na plaży będzie można posłuchać wakacyjnych hitów wszechczasów, a z północy Polski przeniesiemy się za kilka minut na Podhale, do Starej Chałupy. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Zapraszamy teraz w podróż na Podhale do Jordanowa i jednocześnie na podróż w czasie. Galeria Stara Chałupa to wyjątkowe miejsce tworzone przez Renatę i Stanisława Starców. Prowadzona jest w 120-letnim domu. Oprócz drewnianej lodówki czy maszynki do korkowania butelek zobaczyć można jedyny taki kompletnie wyposażony zakład rymarski. Wnętrze chałupy urozmaicają dodatkowo dzieła właścicieli, m.in. malowane na szkle obrazy i rzeźby w korzeniu. To jest rzeźba mojej żony, ona jest wykonana z tak zwaną techniką powertexu, tak? Tak, powertexu. To wykonana jest z materiału utwardzonego takim specjalnym... Żywicą. Żywica to jest taka, która powoduje, że materiał po prostu robi się taki trochę kamienny, twardy. W związku z tym można formować to w materiale przeróżny sposób. Przeróżne kształty nas tutaj zaskakują. Jak sądzę, po prostu je wyszukujecie w naturze. Tak, spotykamy na swojej drodze podczas różnych wędrówek i wyjazdów w kraju, również za granicą. No, dlatego no, te rzeźby, które tutaj się znajdują, no, są z różnych miejsc, z Grecji, z Egiptu. Te eksponaty to są w sumie sprzęty moich pradziadków, czyli takie stępki do ubiania kaszy, czy do palenia kawy, czy jakieś do wypieku gofrów. Co wszyscy są zaskoczeni, że już w tych czasach coś takiego można było zrobić. Poza tym dużo elementów jest no, ocalonych po prostu od zaginięcia. Czyli ktoś chciał coś wyrzucić, no ja to przyniosłem, no i to tu zostało. Część miałem też problemy z różnymi na przykład starymi sprzętami, żeby dojść do tego, do czego to służyło. Są rzeczy, które mnie pasjonują czy interesują, jeżeli chodzi o wytwór takich rzeczy, na przykład jak lalki. One są wykonywane częściowo ręcznie. Chciałabym może potrafić to zrobić. Próbowałam nawet rzeczywiście przy użyciu PowerTexu wykonywać takie lalki, ale nie mam chyba cierpliwości do tego, żeby wykonywać aż tak skomplikowane rzeczy jak lalki, które są częściowo odlewane w ceramice, częściowo to jest wszystko szyte ręcznie. To jest taka mini moja kolekcja. Mnie się to połączyło w jedną całość, kiedy teraz odwracamy się i spoglądamy na Pani obrazy. Obrazy może nie są do końca takie typowe i jest to taka bajkowa abstrakcja, można by ją było nazwać. No i daje może troszeczkę uśmiechu. Początkiem całego tego zbieractwa były eksponaty znalezione na strychu tego domu. Okazało się, że to są bardzo takie cenne eksponaty. Nawet w Muzeum Etnograficznym w Krakowie nie posiadają czegoś takiego. A mianowicie jest kompletny warsztat rymarski z XIX wieku. Łączy się z szyldem, który wisiał na tym domu przy mojego dziadka. No i wszystkie sprzęty, które mu służyły do wyrobu homontów, czyli do strugania kleszczyn, do szycia pasów dla koni. No i tak to wszystko, koła z wozu, mam też kompletny wóz miejscowego tutaj rolnika, który mi ofiarował ten wóz, żeby go pokazać, nie? Że jednak nie byli ludzie tak biedni strasznie, że mieli byle jakie wozy, bo ten wóz jest po prostu rzeźbiony. Jego było stać na to, żeby ktoś mu elementy ozdobne na tym wozie zrobił. Mamy taką radę dla Państwa, którzy będą się tutaj wybierać, żeby Państwo nie pytali o to, co można tutaj zobaczyć, tylko raczej czego tutaj nie znajdziemy. Ten dom cały żyje. Skrzypi, coś tam się sypie z powały. Kuny gonią. Korniki wiercą dziury. Tak. Muchy latają, pająki. Cały czas żyje ta ekspozycja. Ten dom żyje. Kiedy tylko jesteśmy w domu, galeria jest otwarta dla każdego, który tylko będzie chciał odwiedzić ją. Stara chałupa nie ma określonych godzin otwarcia. Galeria jest otwarta zawsze, kiedy jej mieszkańcy są w domu. Wystarczy zapukać. Jordanów odwiedziła Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Nie ma powodu do łez. jestem, nie wiem, wyciągam ręce do ciebie. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Ule wydają nam się we znaki w całym kraju. Tylko w nocy strażacy interweniowali ponad 2000 razy. Najtrudniejsza jest sytuacja w Małopolsce. Tam zalane drogi i budynki. Na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie pojawiły się trąby powietrzne. Naszym gościem jest Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co odpowiada za taką pogodę i nagłą zmianę? Najpierw były upalne dni, teraz w Warszawie 15 stopni. To prawda. Generalnie za tę sytuację, która jest teraz, odpowiada niż, który jest bardzo wilgotny i on przemieszcza się z Polski południowo-zachodniej na Polskę, do Polski północno-wschodniej i przynosząc intensywne opady deszczu. Na tyle intensywne, że w Małopolsce spadło nawet do 80, miejscami 90 mm deszczu. To jest mniej więcej miesięczna wartość opadu i tyle spadło w ciągu jednego dnia. Ten niż na szczęście już przemieszcza się coraz bardziej poza nasze granice, ale jeszcze dzisiaj będzie niebezpiecznie w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, północnej części Mazowsza oraz wschodniej części województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Tutaj też synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia nawet drugiego stopnia i ostrzegają właśnie, że może spać do 30 mm deszczu. Także sytuacja jeszcze jest dosyć groźna w północno-wschodniej części kraju, natomiast na południu, gdzie było tak groźnie, tutaj już spokojniej, chociaż jeszcze wysoko w górach mogą się pojawić burze i z tych burz może spać do 15 mm deszczu. Panie Grzegorzu, czy w sierpniu jeszcze powrócą do nas wakacyjne nieco wyższe temperatury? Widać na horyzoncie nieco wyższe temperatury. Na razie nie ma 30 na horyzoncie, czyli nie ma upałów, ale około 27-28 stopni pojawi się już w sobotę. I w sobotę ogólnie będzie taka poprawa pogody, ponieważ będzie sporo słońca, zdecydowanie mniej deszczu. Jeżeli się deszcz pojawi, to bardzo przelotny, tylko we wschodnich województwach. No więc tutaj już jest ocieplenie. W niedzielę też nadal ciepło, chociaż mogą się już pojawić burze i te burze mogą być szczególnie w północnej części kraju bardzo intensywne. Kolejny tydzień, no taki spokojniejszy, już nadal nie widać upałów, ale według prognoz takich bardzo długoterminowych do końca sierpnia, bardziej to są prognozy modelowe, wynika, że jeszcze 30 stopni powinniśmy na termometrach zobaczyć. Skąd te gwałtowne zjawiska, tak się zastanawiam? Trąby powietrzne na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu w tym przypadku? No, trąby powietrzne powstają pod chmurą cumulonimbus i ta chmura cumulonimbus, żeby się wypiętrzyła, no musi mieć pewne warunki. Przede wszystkim musi mieć odpowiednią wilgotność, ale też odpowiednie warunki wiatrowe, pewne prądy wstępujące i wracające, tak powiedzmy, które ruszają się od ziemi do góry i później z powrotem, powodując ruch wirowy. I faktycznie takie trąby powietrzne powstały w ostatnim czasie, wczoraj właśnie na południu kraju. No a te warunki, no, w Polsce one zawsze były takie, żeby trąba powietrzna powstała, natomiast w ostatnim czasie tych warunków jest zdecydowanie więcej. Po prostu ta zmiana klimatu, która postępuje, ona powoduje, że te zjawiska raz, że częściej są obserwowane, a dwa, że skala tych zjawisk i zniszczenia później są naprawdę bardzo duże. O tym, co w pogodzie opowiadał Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bardzo dziękuję. Dziękuję i dobrej pogody. Do usłyszenia. Play. And arrow, gonna give my Portishead przed momentem w programie trzecim. 13 minut pozostało do godziny pierwszej. Czas na opowieść z dreszczykiem i Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Przypadek jest najlepszym detektywem, mawiała Agatha Christie. Synonimy słowa przypadek to los, traf, zbieg okoliczności. Z nimi związanych jest wiele kwałów, humoresek, powiedzonek. Mówi się, że losowi trzeba pomóc, na przykład kupić los na loterii. W przenośni oczywiście, chociaż i dosłownie, by dać sobie szansę i pomóc temu losowi dole swą odmienić. Znaczy los, który trafnym zbiegiem okoliczności może się okazać przychylny lub nieprzychylny. No tak czy siak, możemy powiedzieć, że los tak chciał, albo coś wyszło lub nie wyszło przez przypadek, jakkolwiek. Prędzej czy później możemy stanąć wobec wywrotowego powiedzenia, że w życiu podobno nie ma przypadków, a jeśli nie ma przypadku, to również jego synonimów. A konsekwencją tego jest to, że wtedy można podejrzewać, że wszystko wynika z czegoś. Z tym, że sekwencja konsekwencji tego czegoś niekoniecznie jest tam, gdzie patrzymy, ale jest. No i traf chciał, że wiąże się z tym odpowiedzialność i o losie to się już robi bardzo męczące. Jeśli prosi, by odetchnąć szeroko piersią i rzucić kostkę w górę albo monetę i zobaczyć, co wypadnie, czyli jak traf chciał, czy tam los, przypadek. Z tym, że podobno człowiek będzie tak długo rzucał kostką czy monetą, czy czymkolwiek, aż uzyska wynik, który mu odpowiada, czyli w konsekwencji swych działań usłyszy, że las tak chciał. A taka gra z przypadkiem, którego nie ma, to hazard. A od gry, która nie ma limitu poziomów i de facto końca, łatwo się uzależnić. Jednym z bardziej znanych w historii hazardzistów był Kartezjusz, autor jednego z najsłynniejszych cytatów filozoficznych. Myślę, więc jestem. Cogito, ergo sum. Specjalizował się w grach karcianych i grze w kości. Te umiejętności zdobył na studiach prawniczych, raczej podczas fakultatywnych zajęć towarzyskich niż w ramach programu nauczania, ale kto tam wie. Niewątpliwie zajęcia z logiki mogły mu pomóc. Kartezjusz rozpracował mechanizmy rządzące poszczególnymi grami i tak sobie poruszał się spokojnie pośród jednak ograniczonej liczby kombinacji systemów. Przez jakiś czas utrzymywał się z tej działalności, ale ile razy można przechodzić przez te same schematy i kombinacje? Taka gra może i wciąga, ale nie uzależnia, bo w końcu się nudzi. I Kartezjusz się znudził i został filozofem. Czy to był przypadek? Nie sądzę. Przypadek jest najlepszym detektywem, mawiała Agatha Christie. No ale jak nie ma przypadków, to co oznacza ten przypadek? Tę zagadkę zostawiam Państwu. Dobrego piątku, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Domu dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój.